إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى aweka wazi katika kitabu chake na kusema kuwa yeyote atakayetafuta dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, basi ajue hilo hatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula khasara. Na hii ni kwa sababu dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja peke yake, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza nayo mitume wote kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dini aliyomtumiliza nayo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. حقيقة دين مبل الله سبحانه وتعالى ني دين يو إسلام. عباد الله، متوم صلى الله عليه وسلم كتك كلوك وازي زيده لجام كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نتوم صلى الله عليه وسلم أسمع نأبك ويولي أنبي نفسي محمد كتك مكون ياكي hatasikia kuhusu mimi Myahudi wala Mnasara, kisha akafikiwa na mauti bila ya kuniamini, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, wote ambao watasikia kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha wasimfuate mtume huyo alaihi salatu wassalam. Ibadallah, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo chanzo cha izza ya Waislamu, na wakiachana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawadhalilisha. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Izza ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake na waumini, lakini wanafiki hilo hawalifahamu. Anayetaka izza ashikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza maamrisho aliyoamrishwa na kujiepusha na makatazo aliyomkataza Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu izza iko katika kushikamana na Uislamu. يقول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وحقيقة سيسي تتمنصور متمهات نوال وليؤمني بمجن ياي كتك وحاي ودنيا na kesho siku ya kiyama watakaposimama mashahidi. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ahakikisha hilo na kusema wa inna jundana lahumul ghalibun, na hakika jeshi letu ndilo litakalokuwa shindi. Udhalilifu tunaoona kwa Uislamu leo sababu ni kuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama masahaba na uchache wa idadi yao na uchache wa silaha walizokuwa nazo, lakini katika miaka michache sana waliweza kutawala ulimwengu kwa sababu walishikamana kisawasawa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. حتى قال عمر رضي الله عنه الفاروق أكزنغمزا كوسوير يا سامة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. سسنوات أما الله سبحانه وتعالى ametupa izza na nguvu kwa Uislamu, na wakati wote tukitafuta izza, tukitafuta nguvu kwa usiokuwa Uislamu. Adhallana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Na ndio katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waju'ila dhillatu was-saghar ala man khalafa amri, udhalilifu na utwavu umejaliwa kwa kila anayemkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa idha btaghayna al 'izzata bighayrihi adhallana Allah. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ متفق عليه. عباد الله، katika alama za ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitabiri kuwa wapo katika waislamu ambao watafuata mwenendo wa wale waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watafuata mienendo ya wale waovu ambao wamepotea njia wao wenyewe wanaohitaji kuongozwa katika njia ya sawa. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, hakika mutafuata mienendo ya wale waliokuwa kabla yenu. Na haya ayasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kututahadharisha tusije tukawa katika hawa. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, shiburi kwa shiburi, dhira'a kwa dhira'a, mutawafuata katika kila wanalolifanya. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha namna watakavyokuwa wakiwafuata kufar, akasema hatta law anna ahadahum ata ummuhu la wujida minkum man yaf'alu dhalik au kama qal. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hata akipatikana katika wao aliyemuingilia mama yake mzazi, kati yenu nyinyi watatokea watu na kuwaiga na kuwafuata katika hilo. Na'udhu billahi min ad-dhalal. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam atahadharisha kutofuata njia ya wale ambao amewakasirikia, njia ya wapotofu wa Yahudi na Nasara. Masahaba kusikia maneno haya na Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, hata wakiingia katika tundu la kenge na mwajua kuwa ni hatari kwenu nyinyi, mutaingia na kuwafuata katika hatari kama ile. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, alyahud wa nasara, wakusudia mayahudi na manasara. Qala faman, ni nani wengine isipokuwa ni hao? Ibadallah, mbele yetu tumekabiliwa na sikukuu za mayahudi na manasara. Maana asafi shadid, utapata baadhi ya waislamu wamezama katika kusherehekea masikukuu haya ya makafiri waliaadhu billah, wakati mtume wao sallallahu alaihi wasallam amewakataza kutokamana na kuingia na kuwafuata hawa. Tumekosa kuwaiga kwali waislamu mpaka tuwaige mayahudi na manasara, watu ambao ni waovu wapotofu wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tuna mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wallahi hakuna mtu yoyote anayefuatwa katika kila alichokifanya kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mpaka mzaha wake namna alivyofanya ni sunna. Tukiamka ametufundisha cha kufanya, tukiwa katika mabiashara yetu ametufundisha namna ya kufanya mabiashara, mpaka kulala mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adabu za kulala, wallahi mpaka kuingia chooni kwa ajili ya kukidhi haja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Umekosa nini muislamu wewe kwa kipenzi chako sallallahu alaihi wasallam mpaka ukaenda ukawaiga mayahudi na manasara? Ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakhalifu sana mayahudi na manasara. An Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu عند الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم. متوم صلى الله عليه وسلم أو أمرش وإسلام وصالي وكي ومفافيات كم إسلام وكي بتسيام أعزك صالي وفيات نتوك لسمايل يتمانيش كتك مبساتي مسكتي كم فانو وانجاني كتك صلاة العيد. Umepata nafasi, viatu vyako ni safi, swali. Qala fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, kwani mayahudi hawasali katika viatu vyao na khufu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrisha haya ili tuwakhalifu mayahudi, na akatutahadharisha sana na kutuonya isije ikawa ni sababu ya mtu kuwafuata mpaka akaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma عند سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. متوم صلى الله عليه وسلم علي وكواسنا كسام أنا يجفننش نواتو basi ni katika wao. Chunga ndugu yangu Muislamu yule unemfuata na kumuiga, hujakosa chochote kwa mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahi tukiwa ni wakweli wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kuna mengi ametufundisha alayhi salatu wasalam, tutakikana tuyasome na kumfuata na kumuiga kipenzi chetu sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.